Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Каб не прамінуць чаго, чубар ажно станавіўся на дыбачкі. Высоўваючы галаву вышэй ядлоўцу, ужо не надта клапоцячыся нават, што стане для немцу выпадковай мішэнню. Але вось калона, якая была спынілася на нейкі час, кранулася з месца і рушыла далей у ранейшым кірунку. Праз колькі хвілін на гуцянскай дарозе ўжо стоўпіліся ледзь не ўсе верамейкаўцы, мужыкі і бабы, якія апынуліся паблізу, якіх можна было сагнаць у адзін гурт. Бронеаўтамабіль, што не паспеў далучыцца да асноўнай калоны, таксама павярнуў сухадолу туды, да натоўпу вясковых людзей. Як толькі праехаў праз гэты натоўп, які расступіўся на абочыны, канвойныя, конныя немцы і два пешыя паліцэйскія пагналі верамейкаўцаў да коўрат. Але што здарылася? Чаму раптам успалашыліся гэтак немцу, бачыўшы каня з пустым сядлом? Няўжо хтосьці знайшоўся адважны ў верамейках, ды прыстукнуў адстаўшага гітлеруца? Разважаючы гэтак, чубар нават перабраў памяці сваёй, хто ў верамейках здольны ёсць на такі ўчынак. Але, здаецца ж, усе верамейкаўскія мужчыны, якія заставаліся ў вёсцы ад мабілізацыі, прысутнічалі тут на сухадоле, хоць вядома магло выйсці іначай. Нечага ж вось апынуўся ў верамейках брава Жыватоўскі. Між тым, хутка гуцянская дарога апусцела з двух канцоў. Нямецкая калона схавалася за пагоркам, а верамейкаўскі натоўп таксама знік з вачэй, няйначе падыходзіў ужо недзе да коўрат. І раптам у тым баку, каля верамеек, грымнуў вінтовачны стрэл. Хоць вялікай нечаканасці ў гэтым не было, бо не так жа сабе немцы пагналі ў вёску людзей, не іначай была на тое прычына. Аднак, пачуўшы яго, чубар ажно здрыгануўся. Але стрэл атрымаўся адзінокі, ўсё роўна як выпадковы, і больш не паўтараўся. І тым не менш, у чубара пасля гэтага, няхай нават выпадковага стрэлу, з'явілася адчуванне, нібыта ён трапіў у іншае фізічнае асяроддзе, чым тое, у якім знаходзіўся дасюль. На гуцянскай дарозе тым часам асядаў пыл, узняты нядаўнім рухам па ёй. Сонца, што надта доўга, нават незвычайна доўга, ці то ў паслугу, ці то ў здраду тутэйшым людзям, ляжала на правым схіле верамейкаўскага кургана. Нарэшце не ўтрымалася на ім і скацілася па той бок яго, абдаўшы небасхіл кароткімі бліскаўкамі промняў, нібыта па ім, па самым распаленым абадку, грукнуў хтосьці нябачным молатам. Неба над сухадолам пацямнела на момант. Але гэтага часу хапіла аж, каб і луг насупраць, і гарбатае поле з зялёным бульбоўнікам, туды далей за крыніцай, і жытнёвы палетак на схіле кургана, устаўлены скрозь ужо мэндлікамі, ахутаў прыцемак. Тады ў вачавіткі зноў пасвятлела, а вакол белыя блачыны, што вытыркала з-за кургана ліштвянскую шапку сваю, зазяў ледзь не ўсімі колерамі вясёлкі шырокі беражок. Усё ў тым баку неба стала рэльефным, выразным, быццам толькі што праявілася пад уздзеяннем хімічных рэактываў. З поля дыхнула на пахаладнелы зацененны луг цёплым паветрам, запахла ядлоўцам акурат тады, як паляць калючыя хваінкі яго на вогнішчы. І чамусьці толькі цяпер ужо над самы вечар зрабілася выразна чувальнай таксама і спакотлівая гаркавасць, што стаяла ва ўсім вялікім тутэйшым наваколлі круглы дзень. Лёс верамейкаўцаў, якіх раптам абступілі немцы ды пагналі пад каноем у вёску, па-сапраўднаму усхваляваў Чубара. Аднак стаяць на месцы ды чакаць нечага тут ужо не мела ніякага сэнсу. Таму Чубар падаўся ў абход сухадолу. Ішоў берагам лесу, прыслухоўваўся, ў душы было такое адчуванне і такая насцярожлівасць, усё роўна як нёс у сабе штосьці крохкае і дужа нетрывалае альбо пераходзіў над кручаю клявую кладку. Па часе ўжо напэўна было, што немцы паспелі прагнаць захопленых верамейкаўцаў праз вясковыя коўраты. Гэта ў сваю чаргу азначала, што хутка мелася адбыцца і тое, дзеля чаго затрыманы і паведзены верамейкаўцы ў вёску. Але з верамеек ні стрэлу, ні дыму. Быццам і міжволі акурат само па сабе, аднак кіраваўся Чубар цяпер да калгаснай хаткі, што была збудавана некалі пад лупільню. Як падумалася раней пра яе, калі выйшаў на ўзлесак, так і засталося прытоенае жаданне на увеце, ва ўсякім разе, пакуль шуканне прытулку на першую ноч знаходжання ў забяседзенні займала галавы. Стаяла хатка не лішне, далёка на сухім грудку, скрытая ад вёскі альховымі кустамі. Выходзіла такім чынам, што лепшага месца для начлегу і знайсці нельга. Унураны Чубар нарэшце абышоў краем лесу сухадол. Далей шлях ляжаў праз невялікае балота. Дакладней, праз звычайны ўзбалотак, адрэзаны ад асноўнага багнавага абшару глыбокай канавай. Па гэтым узбалотку да хаткі лупільні вяла пратаптаная сцежка, але не знарок туды, бо рабіць гэтага не было патрэбы якраз тут, таму што верамейкаўцы, калі здаралася, хадзілі ці ездзілі на тую грыву проста з вёскі. Сцежку ж людзі прабілі праз балота, прастуючы з сухадолу да сіўцовых лагоў, дзе звеку верамейкаўцаў таксама быў пакос. Тым часам пракапаная ўручную канава служыла адразу дзвюм немалаважным мэтам. Сушыла дзяржавай вады з абодвух бакоў багну і аддзяляла калгасны масіў ад дзяржаўнага. Чубар заглыбіўся па сцежцы ў балотны зараснік. Прайшоў так крокаў з паўстараста, тады збочыў направа і, скочыўшы цераз дрэнажа межавую канаву, рушыў уздоўж яе, падмінаючы ботамі пасохлую тарфяную крошку. Абапал канавы буялі зараслі маліны, ажынніку. З вясны да ранняй восені тут звычайна бывае птушынае царства. Цяпер птушаняты вывеліся ўжо, пакінулі гнёзда, але ўсё яшчэ не адляталі далёка, бо дзе ў другім месцы знойдзеш столькі ягад. Таму даволі было Чубару затупаць гучна і блізка, як птушынае царства адразу ўстрывожылася, занепакоілася прысутнасцю чалавека. Спярша зляцеўшы з куста жыны, прарэзліва крыкнула жаўна, а за ёй залапаталі крыламі нейкія іншыя вялікія малыя птушкі ў міг, а жыло забілася, запырхала ўсё ў гушчары. На тым кусце, з якога зляцела жаўна, было ажно густа жыны, і Чубар, убачыўшы цёмна-чырвоныя ягады, не ўцярпеў, стаў абіраць іх, далікатна ціскаючы, шчопаць ім грубых пальцаў, кідаючы па адной рот. Ягады былі разам і салодкія, кіслыя, ажно вінныя, таму хутка наталялі смагу. Але дзіва, ягады, да якіх гэтак прагна дапаў Чубар, разбудзілі голад. Раптам ён адчуў яго востра, амаль неадольна, таму неўзабаве гатовы быў нават пашкадаваць, што не прайшоў міма. Разам з тым не ставала таксама духу і адмовіцца ад нечаканай спакусы, каб перастаць зрываць ажыну з куста. Быццам і сапраўды упіўся яе даўкім, забрадзіўшым сокам. Між тым ужо край было па часе ісці далей, бо на балоце пад навісю ракітавых альховых кустоў прыкмет плавала сутонне. Збіраючыся ў думках працягваць шлях, Чубр заклапочана выцер пальца аб лісце ажэнніку, усё роўна як не хацеў, каб заставаліся запэцканыя. Тады ў дадатак свядома правёў імі яшчэ па мяккім крысе сваёй плісавай талстоўкі, якая даўно ўжо служыла не толькі аднаму прызначэнню. Зноў чамусьці прыгадаліся спадарожнікі. Тое, што Хоня Сыркін з сынамі не натрапіў пакуль на немцаў, не пакідала сумнення. Шубар жа быў сведкам, як калона прамінула дарогу, што адгаліноўвалася на мялёк. Цяпер Чубар нарэшце зразумеў, як не стае яму былых спадарожнікаў, нягледзячы, што Хоня, пакуль яны дабіраліся сюды, часта выклікаў непрыязнасць, нават прымушаў злавацца сваёй прыгнечанасцю, нейкім задзірлівым рабалепствам. Скажа слова, якое павінна нібыта дагаджаць, а тады дае зразумець альбо выразам твару, альбо проста рухам якім, што ў яго ўсё вымушанае, дзеля аднае хітрасці і вымаўлена. Затое Чубр за дарогу падабаў ходзіных хлопцаў, разумных і далікатных, якія чамусьці больш трываліся чужога чалавека, чым бацькі. Чубру нават прыходзіла думка, што хлопцы ў нечым не даравалі бацьку матчыну смерць у тым незнаёмым млыне, дзе давялося правесці ў жахлівым чаканні нямала дзён і начэй. Як бы там ні было, але Чубр не стаў залішне цікавацца ды распытваць, не іначай шкадуючы ўсіх іх дзяцей бацьку. Памагаючы рукамі, Чубр працярэбіўся скрозь ажынавы зараснік, зноў выйшаў да канавы. Тут па правы бок ад яе адкрылася вачам вялікая купіна, парослая белым мохам, шматступеньчатым парудзелым хвашчом, лапушыстымі пеўнікамі, з цёмна-чырвонымі, як у цецерукоў, шышкамі, дымчатым, нібыта ў тумане, чаротам, паміж мятліцамі, якога чарнелі палопаўшыяся таўкачыкі. З таго ж боку, але паўз самую канаву, была выкашана ладная прагаліна асакі, якая так і засталася ляжаць нязгрэбінай. Ці то махнуў хто знарок рукою, пэўніўшыся, што сёлета без яе незабароненай травы будзе гібель. Або касіў, альбо наадварот чалавек, які шчытна махаў тут касой, не было цяпер у вёсцы. Казалі, што некалі замест гэтай купіны бурчала тут балотным газам так званае чортава акно, якое ўтварылася пасля таго, як глыбока на некалькі сажняў уніз выграла тарфяное нутро. Праўда, сведкаў даўняга пажару ў верамейках ад таго часу не засталося, паміралі ўсе. Аднак пагалас жыў. Расказвалі таксама, што на купіне гэтай водзяцца сапраўдныя арлы. Чубар ажно заманулася ў адно лета пацікаваць за імі. Аднак дарэмна. Прыйшоўшы потай сюды, ён проста марна патраціў час, бо ніводнай вялікай птушкі, якая б хоць зводдаль нагадвала арла, ён не ўбачыў. Расчараваны старшыня пасмяяўся быў з гэтага пры Кузьме прыбытковым, той усміхнуўся ў адказ паблажліва, маўляў, гавораць жа людзі. Але ў верамейках наогул шмат пра якія рэчы разважалі сказаць проста залішне сур'ёзна. Напрыклад, па праўдзе сцвярджалі, што адсюль не лятаюць у вырай ластаўкі, нібыта яны зімуюць у нейкіх пячурках на дне Цяменскага возера за вярсту ад вёскі. Прыгадваючы цяпер пра ўсё гэта, Чубар нечакана зразумеў, што думае ён пра верамейкаўцаў не столькі з бяскрыўднай паблажлівасцю, колькі з нейкай чуллівай любасцю. Бадай, гэта было ў яго практыцы, у яго адносінах да іх зусім новае пачуццё, якога ён дасюль вось так акрэслена яшчэ не ведаў. Але як яны там цяпер у вёсцы? Чаго ад іх дамагаюцца немцы? Канешне, я мог бы тады адцягнуць увагу немцаў на сябе, проста ўзяць ды стрэліць, хоць бы па тым браневіку, што нейкі час заставаўся ля крыніцы адзін, Але ці памагло б такое заступніцтва верамейкаўцам? Хутчэй наадварот. Бадай немцы вылучылі б з калоны яшчэ адну каманду, якая кінулася праз сухадол прачэсваць лес. У выніку ні шкода немцам, ні карысці верамейкаўцам не прынёс бы сваім умяшаннем ашуму, дарэмна нарабіў бы. Ды добра яшчэ каб аднаго шуму. Разважаючы так, Чубар раптам пачуў, як нехта скочыў зусім побач. Тупат быў слабы, акурат заячы. Калі той, падняты з утульнага лецішча, спрабуе непрыкметна ўцячы ад небяспекі. Чубар крута азірнуўся, яму хапіла адно павярнуць галаву. Па гэты бок канавы, усяго крокаў за шэсць, растапырыўшы пацялячы пярэднія ногі, стаяла лысяня. У цёмна-вішнёвых вачах яго Чубар выразна ўбачыў штосьці зусім праніклівае і даверлівае, ажно ў грудзі раптам прыліла гарачая хваля, якая здараецца ў хвіліну неспадзяванай, нават нежаданай пяшчоты. «Ах, ты беднае!» – хутчэй падумаў, чым у голас выказаў Чубар, баючыся зрабіць лішняга руху. Ласяня і без таго намучылася сёння. Чубар сам з'яўляўся сведкам ягоных пакут, таму нават неўзнарок адпуджваць шкода было. Ён некі час стаяў нерухома, быццам апантаны, пакуль не пачала дубець павернутая шыя. Зразумела, што нязручную паставу неабходна было мяняць, бо доўга так, каб нават і вельмі хацеў, Чубар усё роўна не прастаяў бы. З другога боку, стаяць на балоце ды чакаць змроку яму таксама ніяк не выпадала. Таму ён астудзіў сабе гарачую хвалю і адвярнуўся. Паціху, каб не рабіць дарэмна шуму, Чубар патупаў далей уздоўж канавы з упэўненасцю, што ласяня таксама патрапляе ззаду. Адзін раз яму нават здалося, што яно расчаравалася ісці ўслед і адстала. Але калі ён азірнуўся назад, каб пераканацца ў гэтым, ласяня па-ранейшаму тупала блізка крокаў за 10. Мусіць, яно баялася застацца першы раз адно ў цёмным лесе, і Чубара успрыняла сваім жывёльным інстынктам за ратунак сабе, адчуўшы ў ягоным паглядзе спагаду, якая выклікала ў адказ давер. І край балота. За ім пачыналіся сіўцовыя лагі, дзе па колішніх лучках, якія не кожна лета запаўняліся вадой, рос аір. Верамейкаўцы чамусьці называлі лагі гэтыя над даткамі. Але Чубар так і не дазнаўся, чаму іменна, проста не выбраў моманту. Да і думка сама западала ў галаву звычайна выпадкова, як нешта вельмі нязначнае. Урэшце, яно і сапраўды так. І думка, калі разважыць сур'ёзна, нязначная сама па сабе, і выпадак не кожны раз бывае. Ступіўшы з краю балота на сіўцовы кужаль, Чубар доўга і зацята соўгаў падэшвамі ўзад уперад, вызваляючы боты ад наліплай балотнай гразі, усё роўна як меўся заходзіць праз звіліну да кагосьці ў хату. Пакуль ён мінаў паўз канаву балота, на двары звячэрала. аднак змроку густога на галым прасторы не было. У небе, павіснуўшы над лесам, што выступаў няроўным грэбнем справа, ўжо адбіўся невыразным, быццам яшчэ не цалкам выяўленым абрысам месяц. Гэта ён, стаўшы на мяжы паміж днём і ноччу, паміж святлом і змрокам, не даваў згусціцца вечару, высвечваючы наўкол даступныя яму закуткі на зямлі. Не толькі тут, на сіўцовых лагах, але і паўсюлю за бесідзі стаяла спавітая цішыня. Быццам не паверышы ў яе чубур павярнуўся тварам у той бок, дзе за пагоркавымі палеткамі былі верамейкі. Зноў трывога апякло яму свядомасць, зноў у сярэдзіне зварухнулася прыкрасць, і зноў яму падумалася пра тое, што ён усё яшчэ бездапаможны што-небудзь зрабіць тут. Але і адсюль з верамеек не прылятала сюды ніводнага гуку. Ласяня стаяла амаль побач, і не аддалялася, і не набліжалася. Усё роўна, як добра ведала тую нявымерную адлегласць, на якой яму належала трымацца ад чалавека. Да хаткі лупільні, дзе чубар меў намер сёння знайсці сабе спачын, заставалася яшчэ прайсці гэтыя сіўцовыя лагі, тады павярнуць бліжэй да вёскі. І чубар пайшоў. Цяпер ён чамусьці ўпэўнены быў, што ласяня і далей пабяжыць за ім, таму нават не прыслухоўваўся і не азіраўся. Гэтая даверлівасць асірацелага звярка увесь час нейка хінала пяшчота яго і нарэшце павярнула чубаравы думкі на самога сябе, успомнілася раптам сваё сіроцтва. Чубар нават здзівіўся, што такая акалічнасць можа выклікаць нечаканы ўспамін. Гэта ўсё ад адзіноты, падумалася Чубару, нібыта і па праўдзе трэба было штосьці тлумачыць сабе ў апраўданне. Чубар асірацеў 9 гадоў. Бацькоў яго пахавалі на вясковых могілках у адзін дзень, бо памерлі яны таксама ў адзін дзень ад тыфусу. Спярша пад ранні бацька, за ім пражыўшы яшчэ колькі гадзін, сканала маці. Тады па ўсіх вёсках хадзіла гэтая хвароба, касіла людзей, праз яе не пашанцавала багата каму, а 9-гадоваму Родзьку Чубарову дык найгорш. Жыццё сваё ў дзіцячай працоўнай камуні ён амаль не помніў, таксама як мала чаго захавалася ў памяці з часу вучобы ў каморніцкай школе, затое хутар яго гаспадара ніколі не забываў, хоць і працаваў там нядоўга, усяго 2 зімы, вядома з вясною, летам і восенню паміж іх. У хутараніна не было сваіх дзяцей, і невядома дзеля чаго і каму ён капіў багацце, дзе з парабкаў вымаў усё, што можна было. Парабкавалі яны на хутары ўдвох: Родзька і Цімох Сачнёў, які даводзіўся гаспадару ці не стрыечным братам, які ці не на 5 гадоў старэйшы быў за Чубара. Але сваяцтва не ішло ў залік. Адно што Цімох быў к таму часу з большага ўжо сталы чалавек і меў смеласць паказаць нораў, калі дужа насядаў гаспадар з работы. Чубар жа адчуваў сябе зусім безабаронным. Таму на ім, як кажуць, і ездзілі ўсе, каму здумаецца, уключаючы таго ж Цімоха. Праўда, меншага парабка часам шкадавала гаспадыня, ціхая жанчына, якой праз яе бяздзетнасць таксама жылося нясоладка ў доме. Але спагада яе да Чубаравага сіроцтва часта абарочвалася гаспадаровай лютасцю. Угледзеўшы, што жонка знарок выгадвае, каб малы парабак паспаў хоць крыху лішне, муж пачынаў шалець, крычаць на ўвесь хутар, пагражаючы прагнаць з двара і лайдака і заступніцу. Яго не бянтэжылі нават жончыны слёзы: «Пабойся Бога, ён жа няшчасны адзін на ўсім свеце!» Цяпер адбою няма такіх сірот, звычайна даваў у процівагу свой довад хутаранін, як не тупаючы ў злосці нагамі. Дык няўжо я вінаваты, што іх так багата, а мо я сам не рву жылле на гэтай вашай рабоце? Сапраўды, гаспадар таксама браўся за цэпці сахор яшчэ на досвідку і потым не выпускаў з рук скрозь цэлы дзень. Гаспадыня здаралася казала парабку: «Што ты, дзіцятка, думаеш сабе? Уцякай куды ад нас, ці ж на адным нашым хутары свет для цябе». Але работы ў гаспадарцы было процьма. Гаспадыня паступова і сама за ёй надоўга забывалася пра чалавечую жаласць. Ды куды было падацца чубару, які не дужа багата чаго пабачыў у жыцці? Нават працоўная камуна і тая не навучыла яго таму, чаго звычайна другія вельмі хутка набіраюцца. Праўда, тут у чубаравай някемлівасці прычынай бадай была тая акалічнасць, што, нягледзячы на сіроцтва, ён тым не менш не быў у поўным сэнсе беспрытульнікам, бо адразу сялянскай хаты трапіў у дзіцячую працоўную камуну. Але ж зразумець яго таксама можна. Чаго-чаго, а харчу добрага хутаранін не шкадаваў, абы паказваў на гумне ці ў полі спрыт да ўвішнасць. Навошта тады ад дабра ўцякаць? Урэшце, ежа таксама немала чаго значыць у жыцці, асабліва калі чалавек досыць нагаладаўся. Выйшла само, што чубар пакінуў хутар. Пад вясну ён аднаго дня выпусціў слява авечак, а загнаць назад у час забыўся. А тым быццам толькі снілася ўсю зіму воля. Не паспелі гаспадаровы шуткі збегчы з сонечнага двара, як на ўзлеску напалі на іх ваўкі. Ну і не далічыўся вечары хутаранін у статку двух бараноў і адной авечкі. Вядома ж, адказваць давялося чубару. Але ж ён усё ж не крутануўся ды выкаўзнуў з учэпістых гаспадаровых пальцаў. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.